dzielił stryjek i coś tam dalej, że połowę zapłacił, chyba. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Asus, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Zapłać teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 20 maja. Przed chwilą minęła 18. Czas na serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Jutro do sądu trafi wniosek o tymczasowy areszt dla 24-latka z Gorzowa, który uwięził w Wersalce 9-latkę. Jedna wypowiedź, krytyka z dwóch stron. Za chwilę reakcje na słowa posła PO Rafała Grupińskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert pogodowy dla wschodniej Polski. Zarzuty usłyszał 24-latek podejrzany o więzienie i skrzywdzenie 9-letniej dziewczynki w Gorzowie Wielkopolskim. Skrępowane i zakneblowane dziecko policja znalazła w Wersalce w mieszkaniu mężczyzny na gorzowskim Zawarciu, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Gorzowie Roman Witkowski. Zarzuty są związane z przestępstwami z rozdziału kodeksu karnego dotyczącego przestępstw przeciwko wolności oraz przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Czyny, które zostały zarzucone podejrzanemu, zagrożone są karą od 5 do 15 lat pozbawienia wolności. W dniu jutrzejszym prokurator planuje skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego. Śledczy ustalili, że w sobotę matka przekazała mu córkę pod opiekę, a kiedy w niedzielę chciała odebrać dziecko, powiedział, że dziewczynka uciekła. W te tłumaczenie nie uwierzył 14-letni brat dziewczynki. W niedzielę wieczorem wraz ze starszym kolegą poszli do mieszkania wynajmowanego przez mężczyznę w jednym z bloków przy ulicy Małopolskiej w Gorzowie. Nikt nie otwierał drzwi, ale chłopcy usłyszeli niepokojące odgłosy. Natychmiast wezwali policję. Wewnątrz znaleziono zamkniętą w Wersalce dziewczynkę. Miała płytki oddech. Pogotowie zabrało ją do szpitala. Jej stan zdrowia jest dobry. Jest na oddziale chirurgii dziecięcej. Platforma Obywatelska chce w Polsce wprowadzić rewolucję obyczajową, która podważa tradycyjne kanony, powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Odniósł się do słów byłego szefa klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Rafała Grupińskiego. W czasie sobotniego marszu Koalicji Europejskiej zapowiedział on realizację postulatów środowisk LGBT dotyczących związków partnerskich, ale jak zaznaczył polityk PO, po 20 którymś października, bo najpierw według jego słów trzeba prowincję przyciągnąć do głosowania, stąd też dzisiaj nie eksponujemy tego za bardzo, dodał Rafał Grupiński. Jarosław Kaczyński mówi, że wprowadzenie lewicowej polityki nie przyniesie dobrych owoców. Jest to najwyraźniej jakiś interes, jakaś sprawa, którą Platforma musi załatwić. Ale może być też inaczej. Może chodzić tylko o to, żeby wprowadzać w błąd środowiska LGBT, żeby uzyskać ich poparcie w tych wyborach. Nie wiemy, o co w gruncie rzeczy chodzi, ale wiemy, że mamy tutaj do czynienia z kolejnym aktem, który z demokracją, z demokratyczną, uczciwą polityką nie ma nic wspólnego. Odnosząc się do tego, lider Platformy powiedział, że tu cytat, PiS jest w totalnym odwrocie i próbuje przykryć to sprawami, których tak naprawdę nie ma, bo być nie może. Wypowiedź Rafała Grupińskiego jest pocięta, spreparowana i nieprawdziwa, ocenił Grzegorz Schetyna. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert pogodowy dla kilkudziesięciu powiatów w Polsce. Najsilniej te zjawiska będą występowały na wschodzie kraju, dlatego też dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysłał SMS z ostrzeżeniem, czyli alert RCB, do 71 powiatów we wschodniej części Polski. Mówiła rzeczniczka RCB Anna Adamkiewicz. Co roku 160 tysięcy Polaków dowiaduje się, że ma raka, a 100 tysięcy umiera z tego powodu. Pomóc ma ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej, która ma już podpis prezydenta. Joanna Stankiewicz. Jest to też zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej, która nakłada obowiązek utworzenia narodowych cancer planów. Narodowa Strategia Onkologiczna powinna w sposób kompleksowy rozwiązać problem walki z nowotworami w naszym kraju, podkreślał prezydent Duda. Poprzez działania edukacyjne, poprzez diagnostykę, poprzez leczenie, rehabilitację, rekonwalescencję, aż do opieki paliatywnej i opieki psychologicznej. Narodowa Strategia Onkologiczna ma poprawić dostęp do leczenia nowotworów niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta, dodał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Niezależnie gdzie pacjent mieszka, gdzie jest jego kod pocztowy, dostanie taką samą jakość opieki, taką samą jakość diagnostyki. W ciągu najbliższych dni minister zdrowia powoła zespół ekspertów, którzy przygotują szczegóły Narodowej Strategii Onkologicznej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki Zagranica. Amerykańska wyszukiwarka Google odcięła dostęp do części swoich usług smartfonom Huawei. To skutek działań rządu Stanów Zjednoczonych, których celem jest ograniczenie roli chińskiego producenta na rynku telekomunikacyjnym. Należąca do Google firma Alphabet poinformowała, że Huawei straci dostęp do niektórych funkcji systemu operacyjnego Android. Smartfony tej firmy nadal będą działać i zachowają możliwość korzystania z map oraz poczty Gmail. Jednak niektóre inne funkcje, na przykład aparatu fotograficznego lub związane ze sztuczną inteligencją, nie będą dostępne. Decyzja Google o ograniczeniu dostępu chińskiej firmy do swojej infrastruktury wynika z wydanego przez rząd Stanów Zjednoczonych w ubiegłym tygodniu rozporządzenia, które nakłada na amerykańskie firmy sprzedające Huawei nowoczesną technologię obowiązek wystąpienia o licencję. Agencja Bloomberg informuje tymczasem, że amerykańscy producenci układów scalonych Intel, Qualcomm i Broadcom zawieszają dostawy podzespołów do chińskich smartfonów. Niedawno Huawei wyprzedziła Apple i stała się drugim po Samsungu sprzedawcą smartfonów na świecie. Działania rządu Stanów Zjednoczonych skutkujące ograniczeniem współpracy z amerykańskim sektorem telekomunikacyjnym mogą znacznie osłabić pozycję chińskiego producenta. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Skrót informacji w Trójce o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze z pogodą i z dwiema informacjami drogowymi. Wieczorem możliwe zanikające burze lokalnie z gradem. Najmocniej popada na Mazowszu, Podlasiu oraz na Lubelszczyźnie. W nocy pochmurno, ale też z przelotnymi opadami. W nocy od 7 stopni na Pogórzu do 16 na Suwalszczyźnie. No, ciepło. Jutro też pochmurno i deszczowo. Na północy i wschodzie kraju możliwe burze. Najmocniej popada na Podkarpaciu, a wiatr słaby, choć wysoko w górach oraz w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro też ciepło od 16 stopni na Podhalu oraz nad morzem. W centrum 20-22, na krańcach zachodnich do 25 stopni. I rzeczone dwie informacje drogowe. Najpierw ta gorsza z autostrady A2 z odcinka między węzłami Wiskitki a Pruszków na wysokości miejscowości Baranów. To 427 km autostrady A2. Doszło do zdarzenia samochodu osobowego z lawetą i jezdnia w stronę Warszawy jest zablokowana. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność i w tym przypadku o cierpliwość. A2 Wiskitki Pruszków. A ta, no może niedobra, ale lepsza informacja o tym, że już luźniej na autostradzie A4 między Katowicami a Wrocławiem, a konkretnie między węzłami Kleszczów a Łany. Na wysokości miejscowości Kleszczów to 293 km tej trasy doszło do wypadku. Ta trasa była zablokowana, teraz już luźniej, ale też trzeba uważać. Nie tylko na autostradzie A4. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt za nowy smartfon Samsung Galaxy S10 z nagrywaniem wideo bez drgania nawet w dynamicznej akcji. Zapłacisz 3949 zł i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 300 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. OFF Festiwal Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, Honey Dijon, The Comet Is Coming, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Lol Karner i wielu innych. OFF Festiwal. Łączy nas muzyka, łączą nas idee. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia, właściciel serwisu Mój Tauron oraz sponsor główny Cisowianka Perlasz. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Sukces twojej firmy to suma podejmowanych przez ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. T-Rock. Już od 861 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak zwykle o tej porze, 10 minut po 18, mamy płyty dla Państwa, płyty tygodnia. W tym tygodniu The National, You Had Your Soul With You. Dwie płyty dla Państwa, SMS-ową 71335. A jak będzie bardzo prosto, hasło The National. Płyty I'm Easy to Find, The National. Dziś otrzymują pani Joanna z Ciekot, to koło Masłowa, i pan Marcin z Piaseczna, to koło Warszawy. Serdecznie gratulujemy. Kolejne płyty tygodnia The National jutro, także po godzinie 18. 14 minut po godzinie 18. Teraz pytaliśmy państwa o to, czy wprowadzenie kaucji za butelki PET zachęci nas do segregowania śmieci. Wydaje mi się, że tutaj poziom ceny nie jest aż tak istotny. Według mnie najważniejsze jest to, że nasz handel nie jest przystosowany do tego, żeby zbierać. I tu będzie największy problem. Dlatego myślę, że ta propozycja 10 groszy prowadzi do tego, że te 10 groszy będzie się płacić, a nikt tych butelek nie będzie skupował. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja od lat nie oddałem nawet jednej blaszki aluminiowej, ani stalowej na śmieci, tylko od lat oddaję je do skupu. Wszystko jest fajnie, tylko ja mogę sobie na to pozwolić, ponieważ mieszkam poza miastem. Mam troszkę miejsca na śmietnik, na pojemnik, na wszystko. Niemniej taki pomysł mógłby być troszkę kłopotliwy z realizacją w wielkim mieście. Każdy jest pomysł dobry, żebyśmy tylko więcej tych odpadów, które produkujemy, w jakiś sposób zagospodarowywali, żeby żyło nam się lepiej. A właśnie, i myślelibyśmy o przyszłości, a w świetle unijnego prawa do 2029 roku Polska ma odzyskiwać aż 90% plastikowych butelek na napoje. Ja uważam, że tutaj nie jest kwestia ceny za pojedyncze opakowanie, tylko kwestia całego systemu, właśnie tych automatów, tego wszystkiego, obsługi i przyjazności tego i dostępności dla każdego na każdym rogu, że tak powiem, ulicy czy w supermarkecie, gdzie można ten zużyte butelki zwrócić po prostu najnormalniej w świecie. A propozycja Ministerstwa Środowiska to właśnie 10 groszy za butelkę plastikową. Czy to dużo? Czekamy na Państwa sygnały. Telefonicznie, mailowo i SMS-owo. 16 minut po godzinie 18 w studiu Mariusz Cieślik i Przemysław Borkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy dzisiaj coś i dla dorosłych, i dla dzieci. 3 po 3. Gra o Tron się skończyła. Śledził pan? No właśnie, śledziłem tylko 1,5 odcinka. Jeden na początku samym. A cały świat tym żyje? Pana to nie ekscytuje? No właśnie nie. Jak się skończy? Jak się skończy? Kto będzie władał Westeros? Ja w ogóle bardzo lubię takie rzeczy. I aż się sam sobie dziwię. Te smoki trochę mnie wkurzają, szczerze powiedziawszy, bo one mi... ma do smoków? W Krakowie jest smok i smog i wszystko jest i jakoś ludzie tam, miliony ludzi z całego świata zjeżdżają, bo im się podoba. Nie, bo one mi jakoś burzą mi iluzję prawdziwości tego świata. I potrafię w to do końca uwierzyć. Nie wiem dlaczego. Ale na przykład obejrzałem potem pół odcinka tak chyba z... Nie wiem, ile tych serii było, 4 czy 5, tak z 4 serii powiedzmy. I tam już było takie parę rzeczy, że spodobało mi się. I nawet zacząłem żałować, że tego nie oglądam. Ale teraz to już... No ale to pan ma pan taką możliwość. 8 sezonów, każdy po 6 czy 7 odcinków, także ma pan zajęcie na najbliższe pół roku. No a wakacje są w tym roku dłuższe o 2 dni, więc a, jest właśnie, czas. A właśnie, to właśnie pan, to jest prezent pana premiera dla naszych milusińskich. Nie wiem, bo się nie rozumiem dlaczego, bo oni nie głosują, ale... No to jest to inwestycja na przyszłość. Tak. Natomiast mi się bardzo spodobało, że już mamy kampanię wyborczą i natychmiast Gra o Tron się znalazła w kampanii. Człowiek, który znany jest z barwnych powiedzonek, Leszek Miller, zrobił plakat z cytatem z Gry o Tron, You Know Nothing, i tym razem, czyli nic nie rozumiesz. Tak zwraca się jedna z bohaterek do niejakiego Jona Snow, który zresztą potem, mówiąc między nami, ginie, ale to już chyba wszyscy wiedzą. Znaczy ja nie wiedziałem. A, bo pan się zgubił po drodze, ale naprawdę. You Know Nothing, czyli nic nie rozumiesz, i tym razem Leszek Miller zaadresował przekaz do, kogo mógł adresować, jak pan myśli, Jarosława. Ale fajnie, że takie rzeczy są w popkulturowe w polityce. Bez nich polityka byłaby trochę nudna. Też tak myślę. Oczywiście jest to stare powiedzenie, które mnie zawsze denerwuje, że politycy zabierają pracę kabareciarzom, ale czasami to jest fajne, że właśnie, że politycy potrafią zejść z tego takiego nadętego tonu i powiedzieć coś, co chociaż próbuje być zabawne. No Leszek Miller jest z tego znany, chociaż wedle dzisiejszych standardów to myślę, że za seksizm zostałby zlinczowany za powiedzenia w stylu, że ktoś ma, pewna pani ma mężne serce w kształtnej piersi. Albo prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, tylko po tym, jak kończy. Dzisiaj to by chyba nie przeszło. W złotych czasach swoich politycznych, kiedy był premierem, no to miał mnóstwo takich bonmotów. Tak, tak. Ja w ogóle zauważyłem na przykładzie Leszka Millera, że im polityk ma mniej władzy, tym budzi moją większą sympatię. Coś w tym jest. To ja jeszcze na koniec mam jeden cytat z Leszka Millera, który mi się bardzo spodobał. Polska polityka jest damą kapryśną i niestałą w uczuciach. I teraz, jeśli chodzi o kampanię, to jest mój absolutny faworyt. To znaczy, jeśli chodzi o barwność cytatów, spoty, to pan Karol Karski, profesor Karol Karski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, jest naprawdę dużo włożył pracy w to, żeby zapamiętano jego rozmaite wystąpienia. Dzisiaj notabene był gościem Salonu Politycznego Trójki i tam mówił zupełnie poważnie, ponieważ jest to bardzo poważny profesor, zdaje się, prawa międzynarodowego. Natomiast w internecie jest kimś zupełnie innym. Ja myślę, że chyba posłuchajmy po prostu, prawda? Bardzo to jest oficjalny proszę. Spot kandydata. To z naszej historii wiodą wszystkie tropy. Polska zawsze była sercem Europy. Zaczyna pomysłem, kończy na sukcesach. Nasz profesor Karski, rycerzem prezesa. Nasz profesor Karski, rycerzem prezesa. Ja rozumiem, że pan profesor startuje z okręgu, gdzie disco polo króluje, bo to podlaskie tam rzeczywiście... Myślę, że fani disco polo, to przecież miasto Zenka Martyniuka, są znaczącą grupą wyborców. Prawda, że zabawne? Tak, znaczy ja chciałem powiedzieć, że ja bym raczej nie zagłosował na kandydata, który w ten sposób się promuje, ale bardzo mnie cieszę, że są tacy ludzie jako kabareciarze, ale też jako obywatela. No ale ktoś się stara. Ja jeszcze dodam, że nie wiem, czy pan widział, ja byłem też pod wrażeniem poprzedniego spotu pana profesora Karskiego, w którym, uwaga, przebrał się za rycerza właśnie wspomnianego i walczył mieczem z krzyżakami. Boże. I to pod hasłem, że kiedyś o nasze interesy zapobiegano różnymi sposobami, a teraz się zabiega w Parlamencie Europejskim i on tym mieczem będzie tam wywijał. Ja się bardzo cieszę, ja w ogóle bardzo lubię rycerzy. Także wielkie szacunek. Byle tylko panu profesorowi ktoś nie powiedział, że ma coś z rycerza, czyli zakuty łeb. Na przykład. Jest taki dowcip słynny. Dlaczego do Wąchocka nie można wjechać w nocy? Pamięta pan? Bo zwijają asfalt, tak? Bo sołtys zwija asfalt na noc. Brawo, pamięta pan. Tak. No i okazuje się, że... To nie jest dowcip. To nie jest dowcip, i tylko że w tym przypadku nie dotyczy to Wąchocka, tylko innej miejscowości na Kielecczyźnie. Pozdrawiam mieszkańców Wąchocka, tam piękny klasztor cystersów i w ogóle te wszystkie żarty są oczywiście z sympatią, powtarzamy. I ja ostatnio przejeżdżałem przez Wąchock i dementuję, tam asfalt jest. Ale w miejscowości, w gminie Górno na Kielecczyźnie, otóż zwinięto asfalt, proszę sobie wyobrazić. Jak to? A no tak to, ponieważ poza tym, że asfalt się zwija w starych dowcipach z brodą, to jeszcze jest taki słynny z samych swoich spór o miedzę. I tutaj poszło o spór o miedzę. Mianowicie, że gmina zbudowała za 400 tysięcy złotych drogę i ta droga nieszczęśliwie na pół metra weszła w prywatny grunt i pani właścicielka powiedziała, że życzy sobie tam odpowiednią ilość pieniędzy. Gmina tych pieniędzy nie miała. No, wyrokiem sądu teraz muszą zwijać asfalt. Właściwie już zaczęli. A to nie wystarczy trochę podwinąć od tej strony? No zdaje się, że to nie jest takie proste. Chodzi o to, że o ile dobrze zrozumiałem ten wywód, to teraz muszą nie dość, że ten asfalt zwinąć, jakby podwinąć z tej jednej strony, czy też w ogóle, to jeszcze tam taką podbitkę muszą też jakby to powiedzieć, wykopać. Rozumiem, ale to, rozumiem, że ten asfalt potem można rozwinąć w innym miejscu. Który... No obawiam się, że niestety nie. Nie? To tak nie działa? To niestety tak nie działa. Kurczę, ja się nie znam na tym, ale tak patrzyłem na te zdjęcia, to wygląda, że ten asfalt niestety jest w kawałkach. To wszystko przez zapóźnienie technologiczne, bo ja czytałem, że właśnie w Niemczech testują teraz drogę z plastikowych opakowań z recyklingu, która właśnie będzie miała tą właściwość, nie tyle zwijania, co tyle, że można ją będzie tak rozmontować i przenieść w inne miejsce. O, brawo. Jak będzie trzeba. Na przykład jak znowu pójdą zagony pancerne na Polskę. No myślę, że to wtedy już nam nawet ta droga nie będzie potrzebna, ani nam pomoże, ani nam przeszkodzi. W każdym razie, co my możemy powiedzieć władzom gminy Górno? No ja bym jednak na miejscu tych władz jakoś próbował wynegocjować to z tą panią, no ale... Może się dogadać, może rzeczywiście, może... Spór o miedzę nigdy do niczego dobrego nie prowadzi. Jak wiemy, w samych swoich doprowadził do emigracji jednego z członków rodziny Pawlaków. Drugiego członka rodziny z kolei Karguli doprowadził do ran kłutych kosą. Ale na przykład gdyby ten fragment drogi

Teraz zakupy z kartą Moja Biedronka jeszcze taniej. Świeża ćwiartka z kurczaka pakowana próżniowo, Kraina Mięs, tylko 2,49 za kilogram. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. A masło Ekstra Mleczna Dolina jedynie 3,33 za opakowanie 200 gramów przy zakupie 3. To aż 25% taniej. Oferta ważna do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy. Niepokorny twórca, bywalec z przedwojennych salonów, tajemnicza śmierć. Teatr Telewizji przedstawia sztukę opartą na niesamowitych losach artysty, który stworzył nikodematyzmę. Marian Upania, Wojciech Mencwaldowski, Piotr Rogucki i Julia Wieniawa. Dołęga Mostowicz, Kiedy zamykam oczy. Premiera już dziś o 21 w TVP1. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej w parze tanie. Yes, yes, yes! Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat na wszystkie. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Toshiba. Cena po rabacie to 1599 zł. Wow! Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 18.30. W Trójce skrót wiadomości i Romuald Wójcik. O poparciu Polski dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy zapewnił prezydenta Wołodymyra Zełańskiego szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Przekazał też gratulacje od prezydenta Andrzeja Dudy i zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce. Rozmowa obu polityków na marginesie uroczystości zaprzysiężenia prezydenta Ukrainy dotyczyła też rozwoju współpracy i dialogu historycznego, poinformowało MSZ. Dodano, że obaj rozmówcy podkreślili korzyści płynące z inicjatyw Partnerstwa Wschodniego i Trójmorza. Trzy samochody zderzyły się w Tuligłowach na Lubelszczyźnie, na krajowej 17 między Krasnym Stawem a Zamościem. 5 osób zawieziono do szpitala. Droga jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy dla samochodów osobowych. Ciężarowe muszą czekać na usunięcie zatoru. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej 2 godziny. Z wieży Eiffla i najbliższej okolicy ewakuowano ludzi po tym, gdy zauważono, że na wieżę wspina się jakiś mężczyzna. Policjanci nawiązali z nim kontakt, ale nadal nie są znane motywy jego działania. Mężczyzna wszedł normalnie na teren wieży i gdy był na pierwszym piętrze, rozpoczął wspinaczkę po jej konstrukcji. Poinformowała rzeczniczka obiektu. Wieczorem możliwe zanikające burze, lokalnie z gradem, najmocniej popada na Mazowszu, Podlasiu oraz na Lubelszczyźnie. W nocy od 7 stopni na Pogórzu do 16 na Suwalszczyźnie. Jutro też pochmurno i deszczowo, na północy i wschodzie kraju możliwe burze, a najmocniej popada na Podkarpaciu. Jutro ciepło od 16 stopni na Podhalu i nad morzem, 20-22 stopnie w centrum, do 25 na zachodzie. W wielu miejscach teraz też się zachmurzyło, zdaje się, że to samo za oknem na Myśliwieckiej. Trójka. Program trzeci. Arkadiusz Ekiert w studiu i nasz gość. Dzień dobry. Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A. Partner Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Patkowski, dyrektor marki i komunikacji marketingowej Orange Polska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Ja tylko dodam, że mam jeszcze również być przyjemność mieć obowiązki bycia jurorem EFI, ostatniej 20. A to wyjaśnijmy, co to znaczy EFI. No więc EFI to jest taki konkurs efektywności marketingowej, który bierze pod uwagę nie tylko kreacje, ale przede wszystkim efekty działań marketingowych i bada pod kątem bardzo już konkretnych, bardzo wymiernych przykładów tego, w jaki sposób działania marketingowe przekładają się po prostu na wyniki biznesowe firm. To o tym marketingu to jeszcze porozmawiamy za chwilę, ale najpierw chciałbym Pana zapytać, ponieważ Polskie Radio już po raz trzeci za niecały miesiąc przyzna gospodarcze nagrody. Nagrodzonych zostanie 5 firm w 5 kategoriach. Jedna z nich to kategoria skarb narodowy. Co dla marketingowca oznacza skarb? Gdyby Pan mógł naszej kapitule poradzić, jak wybrać skarb narodowy? Myślę, że to jest bardzo ciekawy i obszerny temat. Ja bym powiedział tak, jeżeli chodzi o moją taką, powiedziałbym, bardzo subiektywną wizję tego, co ja bym dostrzegał jako skarb narodowy, to bym powiedział, że to powinny być firmy, które oddziaływują, jakoś rezonują na arenie międzynarodowej. Znaczy, to są firmy, które poprzez swoje produkty, poprzez to, co robią, poprzez swoją domenę, w jakiej się specjalizują, po prostu powodują, że postrzeganie nas jako kraju zmienia się na korzyść i jest takim postrzeganiem bardziej, powiedziałbym, zorientowanym na przyszłość. Czyli chociażby firmy technologiczne, firmy innowacyjne. Ja bym tutaj jakby szukał w kierunku... To skarbem narodowym nie może być firma, która produkuje żywność? Myślę, że też może być firma produkująca żywność, natomiast ja bym bardziej widział podejście takie mniej oczywiste, tak? Bo firm produkujących żywność mamy bardzo znanych, bardzo szanowanych w Polsce dużo, natomiast jeżeli mówimy o konkursie, który miałby promować coś nieoczywistego, to bym szedł właśnie w kierunku firm związanych z technologiami, przy oczywiście uszanowaniu też tych tradycyjnych polskich domen, ale myślę, że warto pamiętać o tym, że niektóre polskie firmy bardzo dużo znaczą na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi na przykład o monitorowanie mediów społecznościowych, gaming, czy po prostu producentów gier, czy takie firmy, które już zaczynają skutecznie rywalizować i konkurować na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o na przykład biotechnologię. Panie dyrektorze, to wróćmy do tego marketingu. Czym on jest dziś dla współczesnego biznesu? Ja bym powiedział tak, że przez ostatnie dziesięciolecie widać bardzo wyraźną ewolucję funkcji w ogóle marketingowych w biznesie i następuje taka bardzo ciekawa ewolucyjna zmiana. Od postrzegania, czy od takich funkcji, które głównie były zorientowane na generowanie popytu, na kształtowanie ceny i zarządzanie produktem, w kierunku bardziej takich, bym powiedział, przekrojowych, cross-funkcyjnych odpowiedzialności, związanych na przykład z doświadczeniem klienta, z budowaniem pewnego zaangażowania, współtworzenie również strategii w ogóle korporacyjnych, czy strategii firmowych, które chociażby bazuje na bazowaniu, na gromadzeniu danych o klientach, czy włączając to już taką bardzo silnie skorelowaną odpowiedzialność za wynik finansowy danej organizacji. Ale we współczesnym świecie, kiedy mamy tak rozbudowaną informatyzację, gdzie mamy dostęp do wszystkiego na stronach internetowych, ten marketing jest potrzebny jeszcze cały czas? Nie bym powiedział, że on jest nie tylko cały czas potrzebny, co jego funkcja, czy jego znaczenie w organizacji się zwiększa i stale rośnie. Powiedziałbym tak, że marketing w coraz większym stopniu, w coraz większym części organizacji jest właśnie takim nie tylko integratorem pewnych funkcji związanych z generowaniem właśnie popytu, ale też przede wszystkim ma taką rolę współodpowiedzialną za strategię firmy. Podam jako przykład, jako ciekawostkę to, że jakieś 2 lata temu Harvard Business Review opublikował taki raport na temat w ogóle roli marketingu w organizacjach światowych, głównie na bazie firm amerykańskich i tam się okazało, że 1/3 z tych firm, jeżeli chodzi o marketing, tą rolę już definiuje jako projektowanie strategicznego wzrostu, jako odpowiedzialność za innowacyjność. Myślę, że innowacyjność zawsze była, jest i będzie jedną z głównych domen marketingu, natomiast jej rola w zbudowaniu przewagi konkurencyjnej na wielu różnych rynkach stale rośnie. Co więcej, stała koncentracja na wzroście efektywności wielu organizacji właśnie związana jest z wdrażaniem transformacyjnych pomysłów, wprowadzeniem nowych zupełnie narzędzi, chociażby cyfryzacji. I to wszystko powoduje, że jakby takim inicjatorem tych zmian i koordynatorem, ale tak jak mówię, cross-funkcyjnie jest marketing. On odpowiada... A prościej bym powiedział tak, że marketing odpowiada za generowanie pomysłów na przyszłość takich, które zapewnią firmie poszerzenie rynków zbytu i zwiększenie po prostu konkurencyjności. To można by tak ująć w takim, powiedziałbym, telegraficznym skrócie. W związku z tym jakby jest również odpowiedzialny za właśnie generowanie nowych, innowacyjnych, już nie tylko produktów, ale też procesów, które usprawnią działanie całej organizacji. Jak zmiany przeprowadzać w marketingu właśnie w kontekście tej transformacji, chociażby cyfrowej? To jest bardzo ciekawe i kompleksowe pytanie. Ja bym powiedział w ten sposób, że tą zmianę definiuje nam bardzo wiele trendów, które obserwujemy. Jednym z takich kluczowych trendów jest chociażby bardzo dynamiczny rozwój e-commerce'u, czyli sprzedaży produktów, oferowania pewnych usług za pośrednictwem technologii cyfrowych. Ja bym tutaj, powołując się na ostatnie dane badania takiej firmy Gemius, powiedział, że aż 54% internautów deklaruje, że chętnie kupuje w sieci. To jest trend, którego tak, jakby nie można ignorować. Co więcej, mówi się o tym, że już za 2 lata wartość generowana przez e-commerce, wartość rynku przekroczy 64 miliardy złotych. I co więcej, ważne również w tym wszystkim jest to, że internet i związana z nim dynamika w ogóle branży związanej z cyfryzacją, to jest około 35% rok do roku, co pokazuje, że jest to znacznie powyżej produktu krajowego brutto. Ta dynamika, którą branże związane z technologiami wykazują, są naprawdę gigantyczne i to one są w dużej mierze też takim, powiedziałbym, źródłem rozwoju i wzrostu gospodarki. To tak szczerze, trochę prywatnie zapytam pana, a nie przeszkadza panu ten marketing, który zalewa właśnie sieć? W każdym mailu. Powiem panu, że prywatnie tak, natomiast to jest jeden z takich bardzo silnych i powiedziałbym bardzo ostatnio nabrzmiałych problemów, z którymi sobie trzeba radzić, czyli tak zwana komunikacja czy reklama bardzo silnie intruzywna, taka, która ingeruje w nasze życie, która zdaje się być reklamą niechcianą, czy generalnie komunikaty, które nam przeszkadzają w życiu. A swoją drogą to my sami jesteśmy też winni temu, że często ten marketing do nas dociera wszelkimi drogami, prawda? Tak. Bo rzadko się zastanawiamy nad tym, że nie należy kliknąć tak, tylko się zastanowić. Tak, i mimo tego, że mniej więcej od roku została wprowadzona regulacja dotycząca ochrony danych osobowych, zwłaszcza właśnie w sieci. RODO. RODO, dokładnie tak. To ta sytuacja uległa poprawie, natomiast właśnie dlatego, że obostrzenia związane z wykorzystywaniem danych są coraz większe, natomiast i bezpieczeństwem danych również, natomiast to, co pozwala nam, że tak powiem, na to, żeby tym spokojem ducha klienta się jednak bardzo pieczołowicie dalej zajmować, jest chociażby to, że średnio statystycznie mieszkaniec Europy Zachodniej jest codziennie w cudzysłowie narażony na około 4000 kontaktów reklamowych. To pokazuje, jaki ogrom, nadmiar wręcz informacji, szum informacyjny jest generowany przez różne marki, przez różne instytucje, które właśnie na tym rynku działają. To jeszcze jedno pytanie na sam koniec, bo naprawdę musimy już kończyć. Na ile jest uczciwości w marketingu? Ja bym powiedział, że powinna być sama uczciwość. Tutaj generalnie chodzi o to, że marketerzy czy marki, które opowiadają nieprawdę, są coraz szybciej weryfikowane. To znaczy, innymi słowy, właśnie znowu rozwój technologii, to, że w coraz większym stopniu ten rozwój wpływa na to, że mamy do czynienia z dialogiem, a nie monologiem marki z klientami, to klienci w dużej mierze współuczestniczą w rozwoju oferty czy w rozwoju marek, powoduje, że bardzo łatwo jest nie tylko sprawdzić, czy ta marka mówi prawdę, czy opowiada nam niestety rzeczy niestworzone i nieprawdziwe, dlatego że w coraz większym stopniu to głos mają już konsumenci, to oni są w stanie bardzo szybko reagować. Czyli między innymi dzięki tej transformacji cyfrowej jest trudniej oszukiwać. Tak jest. To jest jeden z bardzo dużych plusów tego procesu, że nie tylko ten proces działa na korzyść nas jako konsumentów, dając nam bardzo dużo narzędzi, które dają nam nieoczekiwaną, w ogóle niebywałą do tej pory wygodę, ale również oszczędzają nam czas i jednocześnie ułatwiają wybory, których, jak wiemy, jest bardzo dużo, coraz więcej. Paweł Patkowski, dyrektor marki i komunikacji marketingowej Orange Polska, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję za wizytę w naszym studiu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź SA, partner nagród gospodarczych Polskiego Radia. Trying to forget something that you know. It hasn't killed you yet. You cannot let it go. Trying to exist, trying not to scream. How it does persist, entrapped. Pierwszego miejsca listy przebojów trójki The Cranberries. No a teraz już za 16:19. Reportaż w trójce. 20 maja, 100 lat temu przyszedł na świat Gustaw Herling Grudziński, pisarz, eseista, więzień Gułagu. Swoją młodość spędził w Suchedniowie. Gdy odkryła go Hanna Musiakówna, fotoreporterka, również pochodząca z tej miejscowości, postanowiła napisać do niego list. I tak narodziła się przyjaźń trwająca do śmierci pisarza. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Opowieść o pewnej przyjaźni. Ten dom, piękny drewniany dom w cudownym ogrodzie, gdzie rosły stuletnie lipy, akacje. Pamiętam dźwięk owadów, kolor światła, nieba, zapach poranków majowych, kiedy po wielkim deszczu otwierało się okna i drzwi, uprzelatywały wróble, a z bzów kapały kropelki. Ten zapach mogę sobie w każdej chwili przypomnieć. Miałam 11 rok, wywędrowałam do szkoły baletowej. Ta tęsknota za domem, wieloletnia, taka straszliwa, dziecka, które po prostu nie może żyć bez domu i bez matki w pobliżu, to spowodowało też to, że zaczęłam czytać. Ja po prostu czytałam wszystko, co było w bibliotece. To były jedyne chwile, kiedy mogłam się oderwać od swoich myśli i po prostu wchodziłam w życie bohaterów. Czytałam wszystko, co Grudziński napisał, kiedy jeszcze nie było oficjalnych wydawnictw u nas. Zrobiło na mnie to ogromne wrażenie przez głos, jakim to było mówione. Ten spokój, ten brak nienawiści, głównie tu o innym świecie, który na mnie takie wrażenie zrobił. I sobie pomyślałam, że człowiek, który pisze tak o tym wielkim dramacie, musi być człowiekiem wielkiego formatu. Nie wiedziałam wtedy, że Grudziński pochodzi z Suchedniowa i z tego miejsca, które ja znam. Rodzice, którzy tam w 1946 roku się sprowadzili, nie wiedzieli, który to był dom. Przypadek sprawił, że nagle odkryłam to. Byłam na Mazurach, obierałam ziemniaki. Moje dziecko bawiło się przed oknem w piaskownicy i nagle słuchałam audycji pod tytułem Historia domu. Usłyszałam głos Konkoleskiego, który umiejscawia ten dom Grudzińskiego. Bo to był ten pierwszy rok, kiedy Grudziński przyjechał do Polski. To było po 50 latach. I nagle olśnienie. Miałam takie uczucie, że warto było żyć, warto było się męczyć, warto było tyle tych ścieżek przejść, żeby znaleźć się w takim punkcie, gdzie taka świadomość dociera. Wiedziałam, że do niego napiszę. Napisałam do niego z tych Mazur, mówiąc prosto, tak jak było. Że się urodziłam w Suchedniowie, niedaleko poczty. Napisałam do Neapolu list i dostałam cudowną kartkę. Droga kochana pani Hanno, z całego chorego serca dziękuję za śliczny list. Czy pamięta pani z dziennika Gombrowicza opis sandomierskich powiewów i zapachów podczas jego spaceru w berlińskim ogrodzie? Pani list był czymś podobnym. Byłem w maju w Suchedniowie, ale tylko na Sokolicy. Nie miałem odwagi posunąć się dalej do Berezowa z moim sercem. A teraz pani rekompensuje mi tę niewizytę w rodzinnym miejscu. Jestem wzruszony i wdzięczny. W następnym liście, jakimś kolejnym, opisał mi, że Konkoleski właśnie mówił mu, że tam już nic nie istnieje, że stawy zasypane, więc on tak strasznie bał się, że zobaczy jakąś taką straszną wyrwę ziemi, taką ranę. Nie miał odwagi, jak przyjechał do Suchedniowa, wjechać tam na ten Berezów, pobliżu tego swojego domu. Stanął tylko na górce samochodem, na górce, gdzie jakby kierunek tylko mógł zobaczyć, ale tam nie wjechał. Więc ja oczywiście powiedziałam, że wszystko to jest nieprawda, że lepiej wiem. Opisałam mu historię, chyba było wtedy zaduszki i byłam w Suchedniowie, byłam na cmentarzu. Po tylu latach nagle zobaczyłam na cmentarzu twarze mi bliskie, znajome. Mój ojciec był 50 lat fotografem. W momencie, kiedy tata mnie wpuszczał do ciemni, tata słuchał muzyki poważnej, zabawa polegała na tym, że w radio był koncert jakiś, skrzypcowy albo jakiś, i ja miałam zgadnąć, czyj to jest koncert. To niesamowita była taka nauka, bo to się odbywało po ciemku, więc tak jakby człowiek z zamkniętymi oczami słuchał tej muzyki. Maleńkie światełko, kopiarka, bez przerwy jakaś główka była naświetlana i jak ja już się wprawiłam technicznie, to przy jednej z kuwet miałam szczypce i zamaczałam tą kartkę białą i tam czekałam, aż się ukaże twarz. Mój tata sfotografował przynajmniej 4 pokolenia. I nagle spotkałam twarze na cmentarzu, już postarzałe, na porcelankach, na grobach. I tak zobaczyłam takie swoje miasteczko, które już się przeniosło pod ziemię. I to było tak jakieś niesamowite, wstrząsające uczucie. Odpisał mi natychmiast i zapytał mnie, czy czytałam Flauberta opowiadanie, które on tak bardzo lubi, to Proste serce. A jeśli nie czytałam, to zadaje mi to jako lekturę obowiązkową. Że właśnie mam taki dar opowiadania plastycznego. To też było bardzo przyjemne, taki list. Zbliżało się Boże Narodzenie i strasznie chciałam móc zrobić coś miłego, jakąś niespodziankę. I leżąc w noc bezsenną o 3 w nocy, 3 dni przed Wigilią, pomyślałam sobie, że pojadę do tego lasu jego, wytnę choinkę i kurierem mu to wyślę do Neapolu. Zaangażowałam brata, samochód, znalazłam choineczkę w miejscu, obok którego przechodził, idąc do domu, ze szkoły. Przyjechałam do Warszawy, to wszystko w nocy, akcja, raniutko o 9:00 już specjalny kurier, poczta. I co się okazało? Wnieśli mu tą choinkę w Wigilię i dostałam od niego tak piękny list. Kochana pani Haniu, to prawie nie do wiary. Przesyłka z 21 grudnia przyszła właśnie dzisiaj. Jestem tak przejęty, że nie znajduję słów. No, wstyd dla pisarza. I tak wzruszony, że zwilgotniały mi oczy, które nigdy nie były na mokrym miejscu. Wstyd dla człowieka o moich doświadczeniach. Coś nas łączyło jednak na odległość. Przecież ja nie widziałam go wcześniej. I dopiero kolejny jego pobyt w Warszawie się spotkaliśmy. Wiedziałam, jaki ma plan podróży, prawda, bo wcześniej gazety podawały, gdzie najpierw się spotka, z kim się spotka, gdzie przyleci. I strasznie się denerwowałam. Boże, jak ja się dostanę gdzieś? Chciałabym się go zobaczyć. Okazało się, że w dniu, w którym przyjechał, o godzinie 9:00 już miałam telefon. Dzwonił do mnie w jego imieniu Artur Międzyrzecki. Zaprasza mnie we wszystkie miejsca, jakich będzie, i na spotkanie prywatne, które właśnie odbędzie się w domu Międzyrzeckich, i że mu koniecznie była, że strasznie mu na tym zależy. Kupiłam mu mnóstwo niezapominajek, takich samych, jak rosną tam wokół tych stawów. Byłam z moim dzieckiem, Grudziński wysiadł z taksówki. On dokładnie wiedział, że to jestem ja. To nie trzeba było wiele tłumaczyć. To spotkanie było niesamowicie serdeczne. Jakieś dla mnie też wielkim przeżyciem było. Prosił, żebym była cały czas. Jej zapominajki stały na stole. Miałam aparat, fotografowałam, także mam też zdjęcia z tego spotkania. Zaskoczyło mnie jednak, że on takim ciepłym człowiekiem. Takim ciepłym, otwartym człowiekiem. Nic z tym człowieka nie było takiego ponad wielkości, tej wielkości, którą w końcu posiadał. Po prostu dla mnie było wielkim zaskoczeniem, takie strasznie miłe uczucie, kiedy po powrocie już do Neapolu dostałam list właśnie od Herlinga, że to spotkanie ze mną było tak niezwykłe dla niego, ponieważ mój obraz rzeczywisty pokrywał się absolutnie z tym wyobrażonym, jaki miał z listów. Dla mnie to było potwierdzenie, że trzeba żyć prosto, normalnie. Kochana pani Hanko, długo musiałem czekać na następny powiew z Suchedniowa. Zwłokę nadrobiła pani rozmiarami listu. Chciałbym zapytać, czy docierała pani czasem do Berezowa i czy istniały jeszcze wtedy staw i olchowa grobla. Jako mały chłopiec byłem zamiłowanym wędkarzem. Do dziś pamiętam, gdzie na grobli brały płotki, gdzie okonie, gdzie zdarzały się rzadko karpie, gdzie nastawiało się żywca na szczupaka. Ba! Pamiętam nawet miejsce koło wlotu grobli na Łąkę, gdzie czasami udawało się, rzecz bardzo trudna, złowić zagrzebanego w mule lina, zarzuciwszy wędkę między gęste liście nenufaru. Opisywałam mu, z czym mi się kojarzyły te stawy jego. Po pierwsze, ojciec chodził tam na ryby. Zabierał mnie. Siedziałam tam, zapatrzona w spławik, a tata, który też wychował się nad takimi stawami, opowiadał mi historię swojego dzieciństwa. Wyobrażałam sobie, że jego interesuje, jak wyglądał Suchedniów na przykład w roku 50. którymś, kiedy ja byłam dzieckiem i o tym opisałam. Głównie o tym miejscu i o ludziach. No oczywiście o swoim domu, do którego przychodziło mnóstwo klientów, do taty i do mamy. Bo mama wszystkich karmiła, ubierała, potrafiłam właśnie podsłuchiwać gdzieś tam za drzwiami. Fantastyczne opowieści, ponieważ moja mama miała dar wyciągania z ludzi po prostu najbardziej intymnych historii. To było tak niesamowite. Nie było to przeznaczone dla mnie, ale może to wtedy właśnie zrodziło się takie zainteresowanie ludźmi i życiem ludzi. Myślę, że bardzo tego potrzebował. Zawsze jeszcze chciał coś więcej wiedzieć. Miał kolejny atak serca. Pisał w listach, że jeżeli przyjedzie następnym razem, chciałby do mnie przyjść, jeśli mam windę. Ja mu odpisałam, że zrobię wszystko, co potrafię. Jakby winda się zacięła, to go wniesiemy na barana. Pisał mi, że nie ma odwagi tam pojechać, szczególnie po śmierci siostry ostatniej, którą też poznałam. Pojechałam tam od razu z dzieckiem do tego Suchedniowa, pod jego dom, pod te stawy i młyn. Zapaliliśmy w lesie światełko. Chciałam go pocieszyć może tym, że w tym momencie tam byłam, kiedy on nie mógł być. Kochana pani Haniu, nie mogę sobie darować, że tak mało panią wyściskałem i wycałowałem w Warszawie. Bo pani rzeczywisty obraz pokrył się dokładnie z obrazem, jaki w wyobraźni stworzyły pani listy. I ostatni pani list z suchedniowskim opisem. Tak samo mi bliski jak dawne, gdy pani jeszcze nie znałem. Ale tak smutny, że gdybym miał dostateczny zapas łez... Śmierć mojej siostry była dla mnie strasznym ciosem. Jakby pękła i rzeczywiście pękła... Ostatnia nić rodzinna wiążąca mnie z Polską. Ostatni jego pobyt w Warszawie w 2000 roku. Siedział w fotelu, każdy podchodził, klękał jak przy konwencjonale, trzymał poręcz tego krzesła i tam przytulał do niego i opowiadał swoje rzeczy. Dowiedziałam się, że uwielbia szczupaki w galarecie. Właśnie ktoś to o tym wiedział, przygotował mu tego szczupaka w galarecie. Był smakoszem, uwielbiał to, co je, znał się na winach. Było coś takiego cudownego w jego takim dotykaniu, kosztowaniu życia w ogóle. Później 4 lipca, pochmurny dzień, siedziałam sobie na pustej plaży. Wiedziałam, że on nie żyje, bo rano słuchając radia dowiedziałam się, że w nocy umarł. Kiedy ma się takiego człowieka, który jest, pomijam, że autorytetem, prawda, ale kogoś tak bliskiego, komu się wierzy. Wierzy się w jego słowa, wierzy się w jego postawę, tą prawdziwość jego na tej ziemi, takiego pięknego człowieka, to wszystkie trudne sytuacje, jakie się zdarzają w życiu, łatwiej znieść. To jest takie odniesienie po prostu do czegoś, co jest ważne. Mnie to bardzo pomagało, umarł. Czułam się okropnie opuszczona. Tu zawsze miałam takie oparcie. To był reportaż Grażyny Wielowiejskiej zatytułowany Opowieść o pewnej przyjaźni, o której opowiadała Hanna Musiałówna. Autopromocja. It's a great honor and pleasure for me to stand here before you to be awarded the prize in memory of the poet I love so much, Zbigniew Herbert. Poetry is something I have dedicated my life to. Agi Michol, wybitna izraelska poetka, odebrała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta 2019. Dziś Agi Michol będzie naszym gościem w Klubie Trójki. Zapraszam po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 22 maja w MediaMarkt. Za aparat Fuji Mini Instax 9 zapłacisz 299 zł, a dodatkowy podwójny wkład otrzymasz za złotówkę. A za najnowszą hulajnogę elektryczną Skymaster Monster o składanej i lekkiej konstrukcji oraz o maksymalnej prędkości 25 km na godzinę zapłacisz jedyne 999 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Uno dziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców boczni piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania: łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemia AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dużo, świeżo i tanio. Na rynku Lidla.